Bueno, vamos a... Xa que non podemos ter contacto con Óscar Pérez, que o Xílgaros de Lugo... Pertence ao Xílgaros de Lugo, sí. Ademais, teñe unha asociación cultural onde enseñan pois, a tocar a gaita, pa indireta, a bailar tamén, es comentan agora. Pois vamos a falar un pouquinho da trayectoria deles. En internet e no Facebook podedes atopalo, sí. co nome de Os Xílgaros de Lugo, que é precisamente unha asociación, como acabas de dicir, a Asociación Cultural Os Xílgaros de Lugo. Por consiguiente, teñen tamén un grupo tradicional que eles mesmos levan adiante. Teñen, sí, ademais un correo electrónico que é osxilgarosdelugo@gmail.com. Esta asociación cultural Os Xílgaros de Lugo, pois que preside precisamente e dirixe Óscar Pérez. No, me parece que é César Braña, Merche Barreiro, José, sí, bueno. José Luis, Antón, sí, sí. Sanjurjo, sí. Óscar Pérez, que tamén, sí, de gaita, neto de Fermín López Villares, o gaitero de Vilares, sí, señor. Neira de Rei, Baralla, que por paradoxas da vida foronse encontrando, compartindo as súas aficións, uh-huh, como a música tradicional e a natureza tan valiosa que é para todos, sí, para, pero sen esquecer a música tradicional galega, que tamén é unha parte moi importante da nosa música, da nosa cultura, lóxicamente, non? Hai que dicir que Óscar sigue moito, en fin, encontrou, atopou fai pouco, pois, atopou músicas do seu avó, mm, tamén fizo algo para Rosalía, que sacou unha partitura, con partitura e todo, pero o seu avó, pois, de seu avó, recuperou algúas das pezas. Ajá. Que él, pois, as pon en valor agora, que están empoñendo en valor, e entonces é un dos que, por exemplo, cando se fai pois a ofrenda en Lugo do, non do apóstolo, sino do Santísimo, uh-huh, pois ele é o que toca, é un dos que toca o antigo Reino de Galicia, donde se xuntan alcaldes de varios concellos alrededor de Lugo. Está ben. Bueno, ademais, todo o que queira poñerse en contacto con él pode facelo precisamente mediante esa páxina que teñen en Facebook, os Xílgaros, uh-huh, de Lugo. Teñen ademais un poden facer unha mensaxe privada e un teléfono que, sí, que o de Óscar, non? Que sí, tamén, poden falar con Óscar precisamente. Sí, sí. E ademais, pois Óscar, pois é un gran que eu penso que dentro de pouco van ter hasta zanfonista no seu grupo. Que a zanfona é un instrumento moi agradecido. Tamén poden escoitar algunha peza que eles interpretan en YouTube, sí, con os Xílgaros, precisamente, que, uh-huh, que teñen, bueno, algunha interpretación feita ali precisamente por eles, non? Sí, sí, sí, eles mismos, sí. Porque, ademais de xuntarse con este home que fai as zanfonas, que é ali de Terra Chá, uh-huh, pois, claro, caille moi pretiño, pois que moi pretiño a él. E en Lugo, cando, sobre todo, no San Froilán son os primeiros que chaman para, pois, non sei, para abrir certos eventos, non? Sí, sí, ademais teñen unha mostra da Folía do Magosto, teñen, uh-huh, me parece que xa levan 7 anos facendo esa Folía do Magosto. Sí. Este ano foi a última vez que la, como din eles, a cabeza non para. Sí. Eles están traballando todo o tempo para poder dar amosar o noso folclore e a nosa tradición musical galega, uh-huh, e ao mesmo tempo, pois, fan escola para os rapaces que poidan aprender a tocar os instrumentos típicos galegos, tanto a zanfona, sí, como a gaita e a pandereta, o tambor, o bombo, todo, sí, sí, todo. Ademais, penso que moitos os instrumentos dos que tocan, sobre todo que son pandeiretas, falábamos que dentro de pouco terán máis que seguro zanfona, é do Obradoiro de Víctor Corral. Tamén, sí, sí, sí, sí. Que vai visitalo moi a menudo, e se ve que hasta incluso pois lles preparan palletas, ou mellor algún punteiro, en fin, certas cousas pois para o que é para a gaita. Porque a gaita non é solamente o fol, o fol e do hinchar e todo eso, senón que leva outros instrumentos máis. Bueno, o caso é que nos queríamos que a intervención de agora fora precisamente con Óscar Pérez do grupo, sí, Os Xílgaros de Lugo, pero que non é posible posto que ten agora unha obriga e non pode poñerse en contacto con nós. Non podemos poñernos en contacto con él, pero desexámoslle moitísimos éxito a ese grande grupo de música tradicional que galega. Que neste grupo hai un que estuvo aquí en Barcelona, non? Estaba Eusebio Méndez. Eusebio Méndez, que pertencía, sí, precisamente aos Xílgaros, non sei, sí, se continua ou non, o mellor, pero sigue sendo. Bueno, aunque este xubilado do seu traballo, o mellor seguirá tocando a gaita. Non sei, eu sei que el en certa ocasión díxome el que estaba precisamente, sí, participaba neste grupo tradicional de música galega, uh-huh, Os Xílgaros. Sí. Bueno, pois vamos a ver se si hai un trociño de música dos Xílgaros que Fernando xa nos ten por ali preparado, pues vale. E entón escoitamos unha peza. Moi ben, pois aí vamos. Muy ben, que peza máis chula, non? Sí, bailando. Dos Sílgaros, música tradicional galega, sí, que interpretan os Sílgaros de Lugo. Bueno, falando de música tradicional, hai, sí, que falar do festival. Bueno, sí, dunha Rubrifolcum, que sí, enceta precisamente hoxe. Sí. Hoxe precisamente aquí en San Boi de Llobregat, 7, 8 e 9 de marzo, sí, aquí en San Boi de Llobregat, Rubrifolcum. Me parece que se lle fixeron unha entrevista ao noso amigo, ao noso amigo Ricardo. Mónica pola mañá estivo con eles. Sí. Nos ese outro día tamén estivemos falando con eles. Sí. Con... Sí. E hai pouco tamén nos tivemos aquí nos estudios. Claro que sí. Bueno, pois desexámoslle moitísimos éxitos, que saiban que hoy virá grandes intérpretes da música folk, tanto galega como catalana no Teatro Cal Niño e en diferentes bares e tabernas que haberá. Ademais, este festival está consolidado xa porque ten concertos, talleres, sí, e en varias tabernas fanse normalización da música folk. Seguro que terán moitísima participación do, sí, sí, de xente. Xa veremos a ver co, bueno, agora mesmo non sei a que hora teñen interpretación hoxe concretamente. Sí, bueno, pero será el camín da sete entre tarde e noite, camín da sete ou sete pico. Que saiban que virá a nosa amiga e querida Rosa Cedrón, ¿no? Rosa Cedrón. No. No. No me parece que non é Rosa Cedrón, me parece que Caldo, Fanfarria e a Mercedes Peón. Eso, que perdonen, Mercedes Peón. Mercedes Peón, en Cal Niño, sí, que é irmá do Quique Peón. Exactamente, que tamén pertence a un grupo. Sí. Tamén terán, dentro do Rubrifolcum, tamén estará Mar del Pino. Sí. Chisco Cardona, Xavi Castanx, sí, bueno, yo non sou grande amigo, non? Sí, hombre, non pode faltar, seu maestro. Vale. Que é un dos coordinadores, non? Sí. Digamos que se si non fora por ele non estaría... Non se faría. Exactamente. Sí. Bueno. Tamén temos que pasar a outro sitio. Dígonos. Vamos a ir de Comelona. Ah, claro, sí, temos que dicir a todos os nosos ointes que aínda poden chamar por teléfono, sí, a un sitio importante, un lugar que cada mes celebran fan unha celebración especial, ¿no? Sí. Teñen tamén un correo electrónico que restaurantelosalcares@gmail.com, sí, que tamén teñen un teléfono para poder chamar, que é o 93 934 90 68 79. Sí, poden chamar e aí os atenderán. 934 906 879. Eso. Que saiban que tamén teñen unha gran celebración matinal o día 10. Sí, as dúas empezase esa grande comida que é a cachola. Gran cachola, que está composta de moitísimos elementos, non é solamente cachola. Non. Solamente é cachola, non. Ten moitísimo que ver coa cachola, co chourizo. Co chourizo, co androlla. Olla, co androlla, co butelo, en fin, agrelos, rabo, bueno, a verá de todo. E acompañado de bon viño, E despois? Hai festa. Despois baile, para baixar todo eso, hai que bailar. Aí está. Que ali estarán varios amigos que nosotros coñecemos, pois, tocando a gaita, tocando acordeón, en fin, pasándole en grande. Para rebaixar despois ese grande xantar. Hombre. Un xantar de inverno, por así, sí, decirlo. Que pero que non se esquezan de chamar ao 934 90 68 79. Exacto. Que e senón, que pois... ao mellor poden ter reserva, porque non sei se se quedarán moitos. Non sei moitos... como andaría a cosa, porque vamos, algunhas veces que eu teño estado éramos 100 e pico persoas, Sí, sí, un gran sitio para comer, é moi bon trato, e ademais podeselle recomendar a calquera persoa, non somente para xantar nin para cenar. Aínda ten calçots, por 25 euros podese facer unha calçotada, sí, que non fai falta ir precisamente este domingo para asistir a esa gran cacholada, pero que, bueno, pois, que se dediquen a poñerse en contacto con Ubaldo, que é o seu responsable e o dono do local. Bueno, queridos ointes, que ademais está na rúa Robreño, Se non mal non recordo... Robreño 74-78. 74-78. Sí, que pertiño precisamente da estación de Sanz. Sí, ali por detrás da estación de Sanz, un poquinho máis para arriba, suben rúa Numancia para arriba, e está casi na esquiniña. Miran, é un poquinho para dereita, e xa ven ali o horrio. Exactamente, sí. Sí, sí, é onde está precisamente Los Ancales, restaurante, sí, bar restaurante Los Ancales. Sí, señor. Que serán moi ben recibidos e atendidos por Ubaldo, que é o seu o dono. E además ten un equipo moi responsable que traballan moi ben. Sí, señor. Bueno, queridos ointes, eu coido que xa estamos chegando ao final. Sí. O que podemos facer é ofrecerlles outro... Sí, outra peza de música. Outra peza de música e despedirnos ata o vindeiro xoves, non? Eso. Veña. Pois adiante, música. Que escacharon o bombo. Óscar, que pasou? Bueno, ese bombo que, bueno, veo onte dun taller de artesanía dunha revisión. É unha revisión por un salí tamén. Pero bueno, gracias do día, é o que hai. Bueno, pois... Con esta música... Con esta música, esta conversa que teñen detrás despois de haber tocado a peza... Muy ben. Se ve que algún rompeu o bombo. Bueno, bueno. Están o contando. Bueno. E o caso é que, como digo sempre... Queridos, gracias a Fernando por estar aí connosco, a ti, Xulio, pois muy tamén bien. Por acompañar unha tarde máis aquí. Queridos ointes, a to vindeiro xoves. Así que señores e señores, como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. E pasadio ben todo este fin de semana, que seades felices. Deico xoves que ven. Thank you.